Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anagram Morgana. Witam Państwa serdecznie. Nasze dzisiejsze spotkanie pragnę rozpocząć bardzo charakterystycznym nagraniem wymyślonym przez bardzo charakterystycznego perkusistę, który poniekąd wyznaczy szlak, jakim będziemy przemierzać przez najbliższe 2 godziny. Mówi Morgan Margański, kłaniam się nisko i o szczególną uwagę proszę fanów nurtu Fusion i tych z Państwa, którzy podobnie jak ja, z dużym sentymentem patrzą na płyty wydane w latach 70. Nie powstałby jeden z najważniejszych utworów Massive Attack, gdyby nie właśnie to nagranie. W programie trzecim Stratus, czyli utwór umieszczony na debiutanckiej płycie Billy Cobhama, zatytułowanej Spectrum. Był rok 1973 i jak Państwo wiedzą, w owym czasie działała już Mahavishnu Orchestra, którą zresztą Billy Cobham założył wspólnie z Johnem McLaughlinem. Jednak apetyt na muzykę i chyba jakiś taki przełom w myśleniu o tym, że perkusista również może być liderem, spowodowały, że Billy Cobham postanowił wydawać płyty pod swoim nazwiskiem. Całe szczęście, że się tak stało, ponieważ wspomniane Spectrum jest zaliczane do najważniejszych albumów powstałych właśnie w nurcie Fusion. Swoją drogą ten album ma polski akcent, ponieważ jego bardzo futurystyczną okładkę przedstawiającą coś, co dziś określilibyśmy mianem pikseli, zaprojektował Stanisław Zagórski. I muszę się Państwu przyznać, że kiedy zobaczyłem ją po raz pierwszy, to nie mogłem wyjść z podziwu. Jak ktoś kilkadziesiąt lat temu w erze przedinternetowej, jak i w czasie, kiedy grafikę pojmowano w ten tradycyjny sposób, wpadł na to, aby stworzyć coś, z czym mamy do czynienia w XXI wieku. No bo kto na początku lat 70. definiował grafikę poprzez małe kwadraciki, z których powstaje obraz. A zrobił to Stanisław Zagórski, czym zdaje się bardzo wyprzedził czas. To może taka mała dygresja na początku, choć mocno związana z Billy Cobhamem, który będzie bardzo ważnym bohaterem naszego spotkania, ponieważ zamierzam przywołać sporo nagrań powstałych z jego udziałem. Skoro mówiliśmy o futuryzmie, skoro mówiliśmy o wyprzedzaniu czasu, no to może właśnie sięgnijmy po jeszcze jedno nagranie z tego albumu, wpisujące się w wizjonerskie myślenie o muzyce. Przed nami Snoopy Search z płyty Spectrum, a po nim Red Baron. Te dwa nagrania są zaindeksowane na płycie jako jedno. We'll be right back. Red Baron, a wcześniej Snoopy Search z płyty Spectrum Bilego Kamama. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Nie można mówić o twórczości Billy Cobhama bez sygnalizowania zespołu założonego w 1971 roku przez Johna McLaughlina. To oczywiście Mahavishnu Orchestra, czyli zespół, w którym na początku grał Billy Cobham. Ale grał tylko na pierwszych trzech płytach studyjnych tego zespołu. Za nami Vital Transformation z płyty The Inmouthing Flame, płyty, z którą pozostaniemy jeszcze przez najbliższe minuty. nieco bardziej stonowany niż poprzedni. W programie trzecim Mahavishnu Orchestra z utworem You Know, You Know. Jednak pokaz wirtuozerii i niebywałej zręczności Cobhama słyszany był chyba, jak Państwo przyznają, w tym wcześniejszym nagraniu. I nic chyba dziwnego, że nasz bohater postanowił, że nie będzie ukrywał się tylko i wyłącznie pod szyldem zespołu i że to jego nazwisko będzie widniało na okładkach płyt. Ale zanim jednak do nich przejdziemy, pragnę przywołać jeszcze drugi album orkiestry Mahavishnu zatytułowany Birds of Fire. To również klasyczna płyta utrzymana w nurcie fusion, ale też powstała na przecięciu jazzu i rocka. Przed nami utwór tytułowy tej płyty, Birds of Fire, a po nim kompozycja One World. Thank you. Anagram Margana. We'll be right back. One World, a wcześniej Birds of Fire z drugiej płyty Mahavishnu Orchestra opublikowanej w roku 1973. John McLaughlin, oczywiście Billy Cobham, ale też Jan Hammer i na skrzypcach Jerry Goodman. Z kolei na basie Rick Laird. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim raz jeszcze chciałbym się odwołać do tej myśli, że nic dziwnego, niż Billy Cobham rozpoczął solową działalność, kiedy słyszy się pierwsze trzy płyty Mahavishnu Orchestra, w których pokazywał swoją wirtuozerię. W każdym razie, jak już zaczął funkcjonować samoistnie i na okładkach jego płyt pojawiało się przede wszystkim jego nazwisko, to warto postawić cezury, czyli rok 1971. Od tamtej pory w jego dyskografii można znaleźć ponad 40 albumów. I oczywiście nie da się w jednej audycji przedstawić ich wszystkich, ale można przynajmniej zasygnalizować tę dyskografię. I jak ustaliliśmy na wstępie, dziś pozostanę w latach 70., czyli w dekadzie naznaczonej nurtem fusion, nurcie godnie reprezentowanym przez utwór East Bay, opublikowanym na płycie Life and Times. We'll be right back. East Bay z 12-calowej płyty winylowej wieńczącej pierwszą stronę albumu zatytułowanego Life and Times. Album opublikowała wytwórnia Atlantic, z którą perkusista był związany na początku swojej twórczości. Numer katalogowy tego albumu to SD18166. I przyznam szczerze, że to właśnie solowa twórczość Cobama pociąga mnie najbardziej. Ale oprócz projektów sygnowanych swoim nazwiskiem, Billy Cobham współpracował z takimi legendami jak George Benson, Miles Davis, który jako patron pojawi się w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. To było kilka dobrych płyt między 70 a 80 rokiem, ale przecież w tej współpracy pojawili się również tacy artyści jak na przykład Peter Gabriel, Carlos Santana, Gil Evans, John Abercrombie, John Patitucci i wielu, wielu innych wspaniałych muzyków. No i przyznam szczerze, że czasem się zastanawiam, jak wiele dobrego Cobham zrobił dla muzyki tych wszystkich wymienionych artystów. No cóż, pan Bill to chyba taki Hendrix perkusji, ale ja w tej chwili pozostaję przy jego solowym dorobku. Tę płytę również wydał Atlantic. Jest to trzeci album w dyskografii artysty i nosi tytuł Crosswinds. We'll be right back. Wysłuchaliśmy utworu Crosswind z trzeciej solowej płyty Billego Cobhama. To był czas wielkich sukcesów mistrza, spowodowanych między innymi pierwszą doskonałą płytą Spectrum, opublikowaną rok wcześniej, w roku 1974. Jak wspomniałem, perkusista mógł także zapisać na swoim koncie kilka płyt nagranych wspólnie z Milesem Davisem. Ponadto rozgłos, jaki zyskiwała Mahavishnu Orchestra, także dodawał mu splendoru. Tak więc po początkach w orkiestrze amerykańskiej armii w drugiej połowie lat 60. teraz Billy Cobham zdobył właściwie wszystko, co można było osiągnąć w świecie muzyki. Ja przyznam, stawiam znak równości między jego nazwiskiem a tym, co określa się terminem fusion.